Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 5 maja, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A w drugi dzień matur uczniowie napiszą egzamin z języka obcego. Większość zdaje angielski. Pomnik Armii Czerwonej zniknie z Głubczyc. Nowy ma honorować bohatera z Polski. Czeska firma uszyła 800 brytyjskich flag na koronację Karola III. Za godzinę matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Spośród 270 tysięcy tegorocznych maturzystów angielski wybrało ponad 90% zdających. Jak mówią liceiści z Białegostoku, egzamin nie powinien sprawić większych trudności. Angielski to jest przyjść, napisać i tyle. Formalność. Ja akurat piszę niemiecki, ale to już chyba tylko formalność, bo jednak języki to nie są takie trudne. Więc myślę, że takiego stresu akurat z językami nikt nie ma. No, angielski podstawowy to chyba jest no, podstawa. Każdy teraz, nawet oglądając jakiegoś YouTube'a czy coś, powinien znać na tyle angielski, żeby tą podstawę napisać tam. Nie problem. Żaden problem. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik wyjaśnił, że matura z języka angielskiego dla absolwentów czteroletniego liceum, czyli matura w nowej formule, będzie miała kilka zmian w porównaniu z poprzednimi latami. Zwiększenie liczby zadań, to znaczy jest trochę więcej zadań na ten sam czas. To, co było do tej pory, było troszkę już przyłatwe. Troszkę też podniesienie poprzeczki, ale to podniesienie poprzeczki, jeśli chodzi o taką ogólną biegłość językową, dopiero od roku 2025. O 14 rozpoczną się egzaminy z innych języków obcych na poziomie podstawowym: hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Wiceminister finansów Artur Soboń przekazał, że największym beneficjentem przeprowadzonych przez rząd zmian w podatku dochodowym są rodziny. Zaliczył do nich też osoby samotnie wychowujące dzieci. Artur Soboń powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że dane te są widoczne w tak zwanym klinie podatkowym. Czyli sumę obciążeń, które płacimy państwu versus transfery, które z tego państwa otrzymujemy, czyli całość, można powiedzieć, takiego bilansu naszych relacji z państwem. I jeśli spojrzymy na spadek tego klina podatkowego właśnie, czyli tych obciążeń, które płacimy, to w roku 2015 one niewiele się różniły, to znaczy pomiędzy singlem a rodziną była różnica 1-2 punktów procentowych. Dzisiaj to jest spadek z 33 punktów procentowych, czyli z takiego obciążenia dla rodziny do 11. Zdaniem wiceministra to duży sukces. W Głubczycach na Opolszczyźnie pozbędą się sowieckiego monumentu. Za pół godziny ma być zdemontowany pomnik wdzięczności Armii Czerwonej. To element realizacji ustawy z 2016 roku o usuwaniu symboliki totalitarnej, tłumaczy rzecznik IPN-u. Jak mówi Rafał Leśkiewicz, to też reakcja na wykorzystywanie przez rosyjską armię sowieckiej symboliki podczas agresji na Ukrainę. Wobec wojny na Ukrainie i często pojawiających się obrazów pokazujących, jak wojska Federacji Rosyjskiej wykorzystują symbolikę sowiecką, postanowiliśmy wskazać władzom samorządowym miast, miasteczek, a także wsi, gdzie jeszcze znajdują się tego typu sowieckie obiekty propagandowe, aby jak najszybciej usunąć je z przestrzeni publicznej. W miejscu usuniętego pomnika zostanie ustawiony po uzgodnieniu z władzami miasta nowy, honorujący polskiego bohatera lub przypominający o ważnym dla Polski wydarzeniu. Ukraińcy odpierają ataki Rosjan. Ostatniej doby powstrzymali 60 szturmów na wschodnich odcinkach frontu. Najintensywniejsze boje trwają wciąż w Bachmucie. Tam walczą głównie najemnicy z tak zwanej grupy Wagnera. Ukraińcy raportują o ich codziennych ogromnych stratach osobowych. Tymczasem szef wagnerowców Jewgenij Prigozhin opublikował w internecie nagranie, na którym pokazuje ciała swoich najemników, którzy zginęli w walce. W niewybrednych słowach oskarża szefa rosyjskiego MON Siergieja Szojgu i szefa sztabu generalnego rosyjskiej armii Waleria Gerasimowa o celowe sabotowanie dostaw amunicji. Konflikt wśród rosyjskiego dowództwa narasta, komentuje nagranie ukraiński ekspert wojskowy Petro Czernyk. Konflikty na Kremlu i chaos w dowodzeniu sprzyjają błędom wśród Rosjan, a takie błędy są z naszej perspektywy korzystne. Jednocześnie ekspert zaznacza, że nawet jeśli oddziały Wagnera będą wycofane z frontu, to Rosjanie mają wciąż na tyle dużo rezerw osobowych, aby wypełnić tę lukę. Paweł Buszko, Polskie Radio. Czeska firma uszyła 800 brytyjskich flag na koronację Karola III. Ich produkcja trwała 3 miesiące. Podczas jutrzejszej uroczystości flagi zostaną wywieszone na ulicach brytyjskich miast. Rodzinna firma z 300-letnią tradycją szyje brytyjskie flagi od 2014 roku. Rocznie w Uściu nad Orlicą powstaje ich 1500. Zamówienie dla pałacu Buckingham, które właściciel przedsiębiorstwa nazwał prestiżowym, szwalnia otrzymała poprzez partnera obsługującego rynek brytyjski. W rozmowie z dziennikarzami właściciel zakładu Franciszek Welebny wyjaśnił, że brytyjska flaga powstaje z 32 fragmentów tkanin i jest jedną z najtrudniejszych do uszycia. Podkreślił, że szyte flagi są bardziej wytrzymałe od flag z nadrukiem i mogą wisieć na ulicach około 2 lat. Flagi, które będą wywieszone na ulicach w trakcie sobotniej koronacji, zostały wykonane z poliestru o wyższej gramaturze, co zwiększa ich odporność na zmieniającą się pogodę. Właściciel przedsiębiorstwa dodał, że mimo rangi wydarzenia, produkcja 800 flag miała charakter seryjny, w przeciwieństwie do wyszywanych chorągwi, które również powstają we wschodnich Czechach. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek będzie słoneczny, tylko na wschodzie przejściowe zachmurzenie i możliwy tam przelotny deszcz. Temperatury od 7 stopni nad morzem, około 14 w centrum, do 19-20 na południu. Wiatr w północnej części kraju porywisty, nad morzem prędkość wiatru do 55 km na godzinę, północno-wschodni i wschodni, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hektopaskali i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. A propos WF-u w szkole, nikt nie porusza i nie piętnuje tematu wymuszania wręcz zwolnień z WF-u dokonywanego na lekarzach pierwszego kontaktu, na lekarzach rodzinnych przez matki nastolatków. Bo nastolatkowie 17-18-letni już sami próbują wymuszać. Dwie dwójki, siedem trójek, trzecia odsłona naszego spotkania. Olga Szućko, Małgorzata Łukowska, Staszek Perzyna, Radosław Nałęcz, Piotr Firan. Przed nami jeszcze niespełna 3 kwadranse. I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Po 8:00 pora na trójkę. Skup się na przejściu, a nie na telefonie, mówi drogówka. W Polsce przybywa osób, które podczas przechodzenia przez jezdnię, a to jest zakazane, z telefonem komórkowym, dostały właśnie taki mandat za używanie rozpraszającej uwagę elektroniki. W skali kraju to około 600 przypadków miesięcznie, 2 razy więcej niż przed rokiem. O tym zjawisku z przechodniami i drogówką rozmawia reporter Radia Gdańsk. Wszyscy, wie pan, siedzą w tych telefonach. O, tutaj pani przeszła cały czas patrząc tylko w telefon. Piesi nie wiedzą, nie pamiętają, nie chcą pamiętać, że te przepisy ich obowiązują? Nadkomisarz Joanna Skręt, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Często jest tak, że sami piesi mówią, że nie wiedzieli, że to jest wykroczenie, że nie wiedzieli, że nie mogą z tego telefonu korzystać, ale z drugiej strony też tłumaczą się w ten sposób, że zwyczajnie się zapomnieli, że gdzieś rozmawiali przez telefon, idąc chodnikiem i zapomnieli o tym, że faktycznie tutaj te przepisy się zmieniły właśnie po to, żeby mogli obserwować dobrze, co dzieje się wokół przesiedla pieszych. Dzień dobry. Słucham? Widzę, że spacerujesz, przeglądasz telefon. Tak, przeglądam. Zdarza ci się iść z telefonem włączonym przez zebrę? Nie, przez przejście nie. Bo wiesz, że to nielegalne. Tak, wiem, ale też niebezpieczne, więc kiedy przechodzę przez przejście, chowam telefon do kieszeni, przechodzę i wtedy wyjmuję i przeglądam dalej, jak chodzę po chodniku. Głównie chyba boję się właśnie mandatu bardziej, bo mam wrażenie, że jestem bardziej na widoku. Jest dużo aut i zawsze gdzieś może przejeżdżać albo policja, albo straż miejska. Ten przepis jest taki, że to nie jest kategoryczny zakaz. Jest to zakaz używania tego telefonu w taki sposób, który ogranicza nam obserwację. A więc są też przypadki takie, kiedy ktoś oczywiście korzysta z tego telefonu, ale na czas przejścia chociażby podnosi wzrok i rękę z telefonem opuszcza. Myślę, że akurat do tego ludzie się bardziej dostosowują niż do korzystania podczas jazdy. Widzisz pieszych, którzy dochodzą do przejścia, chowają telefon, przechodzą i wyjmują ponownie? I widzę i sam tak robię. Komórka w rękach pieszego to jedno i wedle taryfikatora 300 zł mandat, ale komórka w rękach kierowcy to już 500 zł mandatu i 12 punktów. Znacznie bardziej powszechny problem, bo któż z nas stojąc na światłach nie zauważył sąsiada, który coś z telefonem robi. To nie tylko stojąc na światłach, ale często podczas jazdy widać, że osoby nie tylko korzystają z tego telefonu w sposób niedozwolony, czyli trzymając w ręku, nie korzystając z zestawów głośno mówiących, ale odpisują na SMS-y, a wręcz oglądają filmiki przesłane przez znajomych i takie zdarzenia faktycznie mają miejsce. Często to widać od razu po stylu jazdy, kiedy taka osoba zwalnia, hamuje nie tam, gdzie trzeba, bądź też nie rusza w tym momencie, kiedy jest do tego możliwość i również nie jest w stanie utrzymać się w pasie swojego ruchu, bo po prostu nie obserwuje tego, co dzieje się na drodze, więc to jest też bardzo łatwo zauważalne. Natomiast jeżeli mówimy o statystyki pierwszych 4 miesięcy, to w tym roku tutaj mamy również spadek, ponieważ w zeszłym roku takich wykroczeń odnotowaliśmy 1159 dokładnie, w tym roku przez 4 miesiące 1034. Najbardziej na światłach, mi się wydaje, każdy się zatrzymuje i tak odruchowo sprawdza, czy ktoś dzwonił. Nie myśląc o tym, że to kosztuje... No tak, ale też nie myśląc bardziej o bezpieczeństwie, tak mi się wydaje. No i wiele razy usłyszymy taką sytuację, że na przykład ktoś trąbnie, ponieważ ta osoba przed nami zagapiła się. Takich przypadków jest ponad 1000, to słyszeliśmy, ale to chyba jednak o 1000 za dużo. A jakie są państwa spostrzeżenia? Wydaje się, że statystyki są mocno niedoszacowane i to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Jak przekonać przechodniów do oderwania się od telefonów? Więcej kontroli, kary. Tematem zajął się Sebastian Kwiatkowski z Radia Gdańsk. Na zegarze już prawie 13 minut po godzinie 8. Słuchają państwo Pory na Trójkę. Feeling, even when I want. Może, proszę Państwa, ten problem nie występuje powszechnie i piesi potrafią z dyscypliną podejść do własnego bezpieczeństwa i nie korzystają z telefonu, chociaż zdarzały się sytuacje niebezpieczne, kiedy spacerowicz z telefonem w dłoni otarł się o niebezpieczną sytuację i cudem uniknął spotkania z tramwajem. To muszę powiedzieć, że ostatnio widziałem taką sytuację, która była pewnego rodzaju kombo. Była to osoba, która jechała na rowerze i przeglądała też przy okazji jeszcze telefon, nie zwracając uwagi na znaki. Przypominamy, że osoby wchodzące na przejście dla pieszych, a także torowisko, to jest też bardzo istotna informacja, mają bezwzględny zakaz korzystania ze smartfonów i innych podobnych urządzeń w sposób ograniczający możliwość obserwacji sytuacji na jezdni albo na torowisku. Za takie wykroczenie policjant może nałożyć 300 zł mandatu. Również kierowcy, przypominamy, też nie mogą korzystać z telefonów komórkowych w czasie jazdy. Nie mogą ich trzymać, ale coś tam wcisnąć mogą sobie ewentualnie. No nie powinni w ogóle, ponieważ faktycznie jest tego rodzaju problem, że jeżeli nie korzystamy z zestawu głośno mówiącego, tylko na przykład przeglądamy media społecznościowe, no to możemy spowodować bardzo, bardzo poważne konsekwencje na drodze. Wypadek, stłuczka, kolizja. No jednak telefony odciągają naszą uwagę. To prawda. A coraz częściej widzimy, że to nie tylko światła, ale również w korkach osoby przeglądają telefon i przemieszczają się. Nawet jeżeli jest to 5 km na godzinę, to jednak przemieszczają się, mogą czegoś nie zauważyć. Albo dziecka wbiegającego nagle na jezdnię, albo kogoś, kto musi nagle przed nami zahamować i dramat gotowy. Czekamy na Państwa telefony. Na zegarze już prawie 20 minut po godzinie 8.

Za pół godziny na maturze początek egzaminu z języka angielskiego. Wybrało go ponad 90% spośród ponad 270 tysięcy zdających. Jak mówią maturzyści z 9 liceum w Warszawie, to jeden z najprostszych egzaminów maturalnych. Bardzo dobrze, angielski akurat mi piątkę mam, także nie stresuję się. Bo angielski to jest łatwiejszy, mi się wydaje. To słuchanie, czytanie i e-mail albo blog. Angielski to w sumie dla mnie przynajmniej tylko formalność, gorzej z poniedziałkiem i matematyką. Ale to już teraz, po wszystkim. O 14 rozpoczną się egzaminy z innych języków: hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, niemieckiego i rosyjskiego. 10% podwyżki otrzymają pracownicy instytucji kultury w Małopolsce. W sumie podwyżki obejmą 1800 osób zatrudnionych w 23 muzeach, teatrach, filharmonii i operze. Najmniej zarabiający otrzymają 12%, co da około 500 zł dodatkowo miesięcznie, mówi wicemarszałek Małopolski Iwona Gibas. Żeby zobrazować, jak zmieniła się sytuacja finansowa w naszych instytucjach kultury, w 2021 roku mieliśmy prawie 300 pracowników z tych 1800, którzy byli na najniższej krajowej, a obecnie w roku 2023, dzięki tym podwyżkom, które są sukcesywnie dawane, mamy tylko 6 pracowników. 3 to są pracownicy sezonowi, a 2 jest na zastępstwo. W tym roku Małopolska na podwyżki dla pracowników instytucji kultury przeznaczy 12 milionów złotych. Kładka Bernatka w Krakowie zabłyśnie dziś i jutro w kolorze purpury. To z okazji koronacji króla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Karola III. Uroczystości rozpoczną się jutro w południe naszego czasu w opactwie westminsterskim. Z prośbą o podświetlenie zwróciła się do krakowskiego magistratu brytyjska ambasada, zwracając uwagę na wieloletnie partnerstwo Krakowa i stolicy Szkocji, Edynburga. Karol III 3 razy odwiedził Kraków w 1993, 2002 i w 2008 roku. Podczas ostatniej wizyty wziął udział w otwarciu nowego Centrum Społeczności Żydowskiej. Brytyjska para książęca wsparła wtedy finansowo budowę tego obiektu. Pełny serwis o 9. Czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie staje przed szansą 20-lecia. Jeśli w Nottingham w ostatnim meczu Mistrzostw Świata 1A wygramy z Rumunią, awansujemy do elity. Rumunów niedawno pokonaliśmy 8-0, zatem wydaje się, że to tylko formalność, choć presja pojawi się ogromna. Mówi Leszek Laszkiewicz, były reprezentant kraju, a dziś kierownik reprezentacji. W tym roku nam się fajnie ten zespół zestalił, tak? Mamy grupę doświadczonych zawodników, jak to jest Pasiut, Kolusz, Wajda, Kruczek, Dziubiński. Do tego doszli młodzi chłopacy, z którymi Kalaber już pracował, można powiedzieć, 3 lata, tak? I oni też są pewni swoich umiejętności, to się fajnie scaliło i ta drużyna jest kompletna, naprawdę, także nie bójmy się o nich. Czujemy od nich taką siłę, taką wiarę, także jesteśmy pewni. Najbardziej doświadczony w kadrze Marcin Kolusz zapewnia, że poradzi sobie z tremą. Presja mała może będzie, ale to będzie bardziej taka motywująca. Jako doświadczeni zawodnicy też mamy za zadanie troszeczkę albo pobudzić, albo może uspokoić w tych momentach. Mecz rozpocznie się o 13:30, a przyszłoroczne Mistrzostwa Świata Elity odbędą się w Czechach. Jest o co walczyć. Iga Świątek po raz 20 w karierze zagra w finale turnieju WTA. We wczorajszym półfinale tysięcznika w Madrycie w efektownym stylu pokonała Weronikę Kudermietową 6-1 i 6-1. O 14 tytuł i nagrodę główną, 1 100 000 euro, zagra z Ariną Sabalienką. Finał w sobotę o 18:30. W dzisiejszych półfinałach turnieju męskiego broniący tytułu Hiszpan Carlos Alcaraz zagra z Chorwacją Borną Cioliczem. W drugiej parze zmierzą się Jan Lennart Struff z Niemiec z Asłanem Karacjewem. Mimo że do końca tegorocznych rozgrywek Serie A jeszcze 5 kolejek, Napoli zapewniło sobie Scudetto, czyli prawo do gry z tarczą w barwach flagi narodowej na koszulkach, przysługującą mistrzom Włoch. Neapolitańczykom wystarczył wczoraj remis w Udine i faktycznie mecz skończył się podziałem punktów 1-1. 60 tysięcy fanów oglądało mecz na telebimach na stadionie Maradony w Neapolu. Potem w całym mieście rozpoczęło się szaleństwo. Huknęły petardy, a na niebie pojawiły się fajerwerki jak w Nowy Rok. Neapolitańscy fani przygotowywali się do świętowania od kilku tygodni. Ulice, place, a nawet kościoły przyozdobiono biało-błękitnymi wstęgami. W całym mieście pojawiły się murale i portrety Maradony. Poprzedni tytuł Napoli zdobyło właśnie dzięki niemu, a było to 33 lata temu. Włoscy fachowcy podkreślali, że Napoli w tym sezonie grało natchniony, piękny futbol, a Osimhen był prawdziwym objawieniem w Serie A. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Hiszpanii trwa kobieca Vuelta a España. Czwarty etap wygrała Marianne Vos, a najlepsza z Polek, Katarzyna Niewiadoma z zespołu Canyon SRAM Racing, zajęła 13 miejsce. Przyjechałam tutaj na Vueltę, nie myśląc o walce w klasyfikacji generalnej, tylko jestem tutaj w roli pomocnika, także bierzemy etap po etapie i wiadomo, najcięższe etapy są przed nami. Na pewno duża zmiana w generalce nastąpi. Tymczasem liderką wspomniana Holenderka Vos, niewiadoma, ze stratą 35 sekund jest szósta. Dziś na dobre rusza sezon lekkoatletyczny. Czworo Polaków wystartuje w diamentowej lidze w Dosze. Na 400 metrów pobiegną Natalia Kaczmarek i Justyna Święty-Ersetic. Na 1500 Angelika Cichocka, a w skoku wzwyż wystartuje Norbert Kobielski. Dzisiaj prawie wszędzie słonecznie, jedynie na wschodzie kraju słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7 stopni nad Zatoką Gdańską, około 14 w centrum, do 19-20 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany w północnej Polsce, porywisty. Trójka. Program trzeci. A i jeszcze proszę Państwa głos w sprawie WF-u na maturze. Moim zdaniem owszem, no coś takiego powinno być, tylko że teraz zastanówmy się, dlaczego tak jest. Te dzieci są nasze takie, jakie są. To nie jest wina tych dzieci, tylko to jest oczywiście wina nas, rodziców. Jak my wychowujemy, czego my ich uczymy. Futrujemy samymi jakimiś czekoladkami, innymi rzeczami, które takie są, jakie są i dajemy im parę złotych do szkoły, żeby kupić coś do jedzenia. Nie opiekujemy się tymi naszymi dziećmi. Żeby ich na przykład odpędzić od siebie, bo nie wiem, nie mamy czasu albo nie chcemy się nimi zająć. Damy im komputera albo jakiś ładny telefonik. Zamiast jak na przykład wasz kolega z redakcji, pan Urbanowicz, którego miło słuchać, ma dwóch chłopaków, dba o nich, jeździ z nimi na różne rzeczy. Ci chłopcy wyrażą na wspaniałych ludzi. Proszę bardzo, taka laurka, panie redaktorze. Może zdadzą maturę z WF-u kiedyś. No to dobrze by było. No ale chłopcy faktycznie do sportu się garnią. Zresztą całkiem niedawno gościli w studiu. To prawda, do nauki też na szczęście. Proszę Państwa, 21 minut pozostało do 9. Bardziej śmieszysz mnie, nie wiesz. Nie wiesz, czego chcesz, czego nie chcesz. Wiesz, to nie pierwszy raz. To nie pierwszy raz, gdy ktoś ślepo błądzi. Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Łzy sny, mówisz, jestem zły wczoraj. Wczoraj wołasz, bądź dzisiaj, wiesz, aż psy znów. Znowu rację mam, mówisz, będę sam. Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Nie cię rozumiem, zaczęliśmy się. Co ty ze mną masz, w co ty ze mną grasz? Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Puść mnie, przestań szarpać się. Jeśli czegoś chcesz, to od razu wiesz. Złap, puść. Złap, puść, mogę podać ci nóż. Nic z tego nie będzie, z tego nic nie będzie. Hej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, przed nami jeszcze moc atrakcji. My stawiamy trzy kropki i zachęcamy do tego, żeby Państwo spędzili z nami dalszą część dnia. Proszę zostać z nami. Małgorzata Łukowska, Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Piotr Firan i Radosław Nałęcz. Dziękujemy pięknie. Salon Polityczny Trójki. Maksymilian Maszenda. Witam Państwa. Moim i Państwa gościem jest Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Pana redaktora. Witam Państwa. Czy będzie Pan startował w zbliżających się wyborach parlamentarnych? A jeśli tak, to skąd? Myślę, że wszyscy politycy, którzy chcą odgrywać pewną rolę w polskiej polityce, a także ja po to do niej wchodziłem, powinni się decydować na start w wyborach parlamentarnych. To będą dla wszystkich ugrupowań politycznych, wszystkich, a myślę, że dla nas szczególnie, dla partii, która pierwszy raz będzie startowała w wyborach parlamentarnych, niezwykle istotne wybory. Dlatego tak, ja jestem zdeterminowany, żeby również wystartować. My w tej chwili, ponieważ rozmawiamy i w tej chwili już rozmawiamy wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym o tym, jak będą ukształtowane nasze listy w okręgach wyborczych, więc takich finalnych decyzji jeszcze nie ma. Wstępnie rozmawialiśmy o moim starcie z pięknego miasta Wrocławia. Jak skomplikowane to są rozmowy, jeżeli chodzi właśnie o Polskę 2050 i PSL? Kiedy poznamy te pełne listy? No, pełne listy myślę poznamy w przypadku wszystkich ugrupowań, wtedy kiedy będą zarządzone wybory, kiedy rozpocznie się kampania i wtedy będziemy mogli oficjalnie już prezentować naszych kandydatów. Dlatego to, co jest w tej chwili, to są przymiarki. My w Polsce 2050 Szymona Hołowni od kilku miesięcy przygotowujemy i wybieramy naszych, jak to określiliśmy, kandydatów na kandydatów, a z drugiej strony przygotowujemy ich pod każdym względem. Odbywają się całe sesje treningów, ćwiczeń, różnego rodzaju warsztatów. To jest poważne przedsięwzięcie, a tak jak powiedziałem, dla partii, która pierwszy raz startuje, która uparła się, żeby wprowadzić wielu nowych, nie tylko młodszych, ale wielu nowych ludzi do polskiej polityki, to jest duże przedsięwzięcie. Będą też jakieś inne nazwiska, to znaczy spoza waszych ugrupowań, spoza PSL-u i Polski 2050? Pan redaktor pyta o kształtowanie naszych list wyborczych. Znaczy, dla nas priorytetem absolutnym jest teraz wprowadzenie w życie tego porozumienia, które tuż przed majówką podpisaliśmy z PSL. To jest porozumienie, którego treść zresztą została upubliczniona. Jest, może być znana publicznie w tym sensie, że jest dostępna na stronach internetowych. My się uparliśmy na transparentność, na przejrzystość tego właśnie porozumienia z PSL-em. No ale to jest porozumienie, które zostało zapisane. Teraz trzeba to wszystko wprowadzić w życie. Jest bardzo wiele rzeczy, które wymagają między nami ustalenia, pewnej koordynacji działań, bo jak się chce iść jesienią razem do wyborów, a przypomnę, my jesteśmy i będziemy dwiema oddzielnymi partiami. To nie jest tak, że my się łączymy z PSL-em. To są dwa oddzielne byty, dwie oddzielne organizacje, różne przecież, z różnych stron przychodzące, no ale od teraz trzeba wiele rzeczy koordynować, dlatego my teraz będziemy się koncentrować na naszej współpracy. Nie wykluczamy tego, że do nas dołączą inne środowiska czy inne osoby, bo takie zainteresowanie widzimy, bo widzimy, że w tym momencie, kiedy po iluś tygodniach rozmów okazało się, że my i PSL jesteśmy w stanie się porozumieć, że ten punkt startowy w sondażach pierwszych, które się pokazały, lokuje nas na poziomie 14-16 punktów procentowych, czyli niezłym poziomie, no to zwiększyło zainteresowanie nami wśród i środowisk politycznych, i środowisk samorządowych. Po co wam w zasadzie start z PSL-em? Ja myślę, że obie strony mają sobie coś do dania, coś do zaoferowania i uzupełniają się wzajemnie. Przez długie miesiące była dyskusja i krytyka części mediów, części politologów, czy środowisk związanych szczególnie z opozycją, że ta opozycja jest taka skłócona, pokłócona, nikt nie rozmawia z nikim. My pokazaliśmy, że można rozmawiać o konkretach. Przecież my najpierw z PSL-em rozmawialiśmy o programie, o wspólnym minimum programowym, czymś, co nazwaliśmy wspólną listą spraw do załatwienia w Polsce i to opublikowaliśmy już chyba w lutym, a potem rozmawialiśmy o właśnie współpracy wyborczej, już o takiej konkretnej współpracy operacyjnej, która wymaga dziesiątek różnego rodzaju ustaleń. Oni mają swoją historię, swoją tradycję, swój elektorat. Mają też oczywiście choćby środki z subwencji budżetowej. Dostają pieniądze z podatków, tak jak inne partie obecne w Sejmie. My takich pieniędzy nie mamy. My od początku funkcjonujemy dzięki datkom, dzięki zbiórkom jako ruch społeczny, a teraz jako partia polityczna funkcjonujemy dzięki składkom członkowskim naszych członków i darowiznom, tak jak to jest opisane w ustawie o partiach politycznych. Mamy wzajemnie sobie wiele do zaoferowania, uzupełniamy się, choć nie jesteśmy i nigdy nie będziemy tacy sami i to zawsze powtarzamy. Są między nami różnice, ale widzimy, że tych podobieństw czy wspólnych kierunków rozwoju myślenia o polityce jest zdecydowanie więcej. Pytam o to dlatego, że kiedy i pan, i Szymon Hołownia szliście do polityki, a przecież nie było to znowuż tak dawno temu. No właśnie mijają 4 lata, kiedy ja się zaangażowałem w ten pierwszy projekt Szymona Hołowni. To trochę czasu faktycznie, ale nie zakładam, że myśleliście wtedy, że pójdziecie do polityki po to, żeby w najbliższych wyborach startować razem z Polskim Stronnictwem Ludowym. Weszliśmy do polskiej polityki. W pierwszej kolejności Szymon Hołownia wszedł jako niezależny kandydat na prezydenta w 2020 roku po to, żeby powalczyć z takim poczuciem, przekonaniem wśród ludzi, z którymi się właściwie nadal się spotykamy, nie wiem czy w mniejszym stopniu, że ta polska polityka jest taka jałowa, jest taka zamknięta, że tu się nic nie da, że to już tak na zawsze będzie, że PiS będzie walczył z Platformą, Platforma z PiSem, a ludzie jak jeździmy po kraju, to ciągle nas pytają, no dobra, a my? A wyborcy? A coś dla nas? Bo takie zainteresowanie dwóch największych partii ludźmi, no to ono jest w trakcie kampanii wyborczych kolejnych, a potem w zależności od tego, która siła przejmie władzę, no to jakby traci zainteresowanie i nie do końca realizuje, w różnym stopniu, ale nie do końca realizuje to, co zapowiadała. Jest potrzeba, jest takie poczucie, że jest potrzeba trzecia droga, trzecia siła, trzeci blok polityczny, który będzie inny od tych dwóch, który będzie bardzo pragmatyczny, bardzo skierowany na program, jego realizację także w dłuższej perspektywie, no i który będzie mówił, no, że jest coś ważniejszego w Polsce, ponad to, żeby jedno plemię walczyło z drugim plemieniem i żeby się ludzie wzajemnie określali mianem gorszego sortu, bo my jesteśmy jednym krajem, jednym społeczeństwem, jednym narodem, jest w tym ogromna wartość, a w sytuacji, kiedy jest zagrożenie realne, zagrożenie na wschodzie, no taka dalsza wewnętrzna wojenka w Polsce jest po prostu dla nas szkodliwa i może być groźna. Nie ma pan wrażenia, że wasze ugrupowanie jednak wytraciło trochę impet? Jasne, macie niezłe sondaże jak na młode ugrupowanie, niemniej jednak te oczekiwania chyba były większe, to znaczy Platforma nadal jest tą wiodącą siłą na opozycji. Nie ma pan wrażenia, że straciliście trochę tą szansę bycia tą największą partią opozycyjną? Była na to szansa? Może jest jeszcze? Panie redaktorze, nas po pierwsze się czasami porównuje do takich wcześniejszych projektów jak Nowoczesna, Ryszarda Petru, jak pan Palikot, pan Kukiz, pan Biedroń. No, tu jest bardzo wiele różnic różnego rodzaju. Ja nie będę wchodził w szczegóły, no ale tą bardzo ważną różnicą jest to, że my na przykład w odróżnieniu od Nowoczesnej, która powstała na 3-4 miesiące przed wyborami, my powstaliśmy jako ruch na 3 lata przed wyborami, jako partia też na wiele miesięcy. I zawsze jest tak, że jak jest nowy byt polityczny, mówiąc językiem ekonomii, startup polityczny, bo ja się nie wstydzę takiego określenia, no to on walczy z różnymi przeciwnościami. System polski partyjny i wyborczy jest tak skonstruowany, żeby pomagać i premiować ugrupowania tak zwane starsze, czy stare partie polityczne i raczej nie wpuszczać nowych partii, nowych ugrupowań. Wszystkie elementy, mógłbym o tym godzinami opowiadać, bo to są nasze doświadczenia ostatnich właśnie prawie 4 lat, nie pomagają nowym podmiotom. Więc jakby my się nie podniecamy tym, że raz nam wzrosły notowania, teraz nam spadły. Jest prawie pół roku do wyborów. Jest ciężka praca do wykonania. To jest praca nasza, wewnętrzna, Polski 2050 Szymona Hołowni. To jest praca także w sojuszu wyborczym. My będziemy walczyli o to, żeby, jak powiedziałem, te 14-16 punktów, które się teraz pojawiają w sondażach, przekuć w coś jeszcze mocniejszego. Czy my sami wytraciliśmy impet? Nie mam takiego wrażenia. Różne wiatry, jak powiedziałem, przeciwko nam wieją i ten wiatr, powiedziałbym, bardzo często nam przeszkadza w funkcjonowaniu. W takim systemie, jaki jest, ale przetrwaliśmy, poradziliśmy sobie, rozbudowujemy nasze kadry, mamy gotowe nasze własne listy wyborcze, gdybyśmy się nie porozumieli z PSL-em. Teraz po porozumieniu z PSL-em będziemy te listy uwspólniać, więc ja myślę, że mamy dużo do roboty i absolutnie nie czujemy, żebyśmy zwalniali tempo. Co was odróżnia od Platformy Obywatelskiej? Wy nie lubicie tego mówić, ale do polityki poszliście w kontrze do tej partii przecież, kontestując to, co było wcześniej. No, jak powiedziałem, poszliśmy w kontrze do dwóch istniejących partii politycznych. My nie ustawiamy się w pozycji tak zwanych symetrystów, jak to czasami jest prezentowane, że jak ktoś nie jest za Platformą, ani nie jest za PiS-em, to jest gdzieś w centrum, czyli nigdzie. Nie, my jesteśmy bardzo krytyczni wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości. Naszym celem podstawowym jest zakończenie tych rządów w tegorocznych wyborach. Natomiast my nie jesteśmy Platformą Obywatelską BIS i nie będziemy Platformą Obywatelską BIS. To jest partia, która rzeczywiście w dalszym ciągu ma pozycję numer jeden, jeżeli chodzi o sondaże, jeżeli chodzi o notowania. No ale z drugiej strony także Platforma ma ogromny elektorat negatywny w Polsce i osobiście przewodniczący Tusk także ma elektorat negatywny. No z czegoś to się wzięło. To się nie wzięło z niczego, to się nie wzięło tylko z propagandy rządowej, która jest w tej chwili bardzo krytyczna wobec tego ugrupowania, tylko wzięło się także z lat doświadczeń, różnego rodzaju błędów i wypaczeń, które były po drodze. No i tego, że dla nas niezwykle ważną rzeczą jest program, przedstawienie pewnej wizji rozwoju Polski. Trochę też stąd wzięła się nasza nazwa Polska 2050, żeby pokazać, że jest potrzebna polityczna wizja na te 20 parę lat do przodu, a nie tylko myślenie o najbliższych wyborach i o paru hasłach wyborczych. Trzeba przedstawić konkretną wizję, a nie rzucać hasła na spotkaniach wyborczych, które nie składają się na pewien całościowy obraz, całościowy program. Więc jak powiedziałem, my drugą platformą nie jesteśmy i nie będziemy. Nie jesteśmy ani szalupą ratunkową, ani opcją B. Robimy swoje i stąd ten pomysł pójścia trzecią drogą i stąd to porozumienie także osobiste Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ostatnie zdanie osób reprezentujących w polskich realiach politycznych młodsze pokolenie polityczne. Bo to jest także ten aspekt, który jest ważny, generacyjna zmiana, która jest potrzebna w polskiej polityce, bo trochę za długo mamy tego samego w polityce. Ale jak rozumiem, finalnie jesteście w stanie przymknąć oko na te, jak pan mówi, błędy i wypaczenia Platformy Obywatelskiej i po zwycięskich przez opozycję, jak pan mówi, wyborach utworzyć rząd, na którego czele stanie Donald Tusk? My w tej chwili nie rozmawiamy o kandydatach na premiera, bo ja już wszyscy znamy iluś kandydatów na premiera w Polsce, którzy nigdy premierami nie zostali. Nie na tym się możemy i powinniśmy w tej chwili koncentrować. Powinniśmy się koncentrować na tym, jak szeroko rozumiany obóz opozycji demokratycznej może zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo w wyborach. Dla nas tą opcją, tą drogą było i jest porozumienie z PSL-em i to widzimy z sondaży i z badań, które robimy, że to zdecydowanie zwiększa szanse opozycji na zwycięstwo. Natomiast potem jest kwestia, powiedziałem potem, ale tak naprawdę przed wyborami powinniśmy o tym rozmawiać i to jest także, tu jest także nasze zaproszenie do innych ugrupowań opozycji demokratycznej. Powinniśmy rozmawiać o tym, jaki ten rząd będzie, czym on się będzie zajmował, jakie będzie miał priorytety. Nie jesteśmy w pozycji na przykład Niemiec, żeby się po wyborach, żeby siąść i kilka miesięcy negocjować umowę koalicyjną. My musimy mieć gotowy program, decyzję na pierwsze 100 dni tego rządu, zanim ten rząd powstanie. Taka powinna być baza do przyszłych rozmów koalicyjnych z Platformą, ale nie tylko przecież z Platformą. Zmieniamy temat, bo polityka krajowa jest z pewnością ciekawa, ale daleko nie jedyna. Oj nie. Czasami chyba nawet za bardzo się koncentrujemy na tych naszych wojenkach wewnętrznych, kiedy prawdziwa wojna jest obok. To prawda. Wojna na Ukrainie, która wpływa również na nas. Z czym mamy do czynienia, pańskim zdaniem, obecnie? Czy to jest takie wyczekiwanie jednej i drugiej strony? Czy należy się spodziewać kontrofensywy Ukrainy, o której się mówi? Lub też jakichś niespodziewanych ruchów, jeżeli chodzi o Rosję Putina? Trochę nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś faza stagnacji, czy taka faza wyczekiwania, bo trudno mówić o stagnacji, kiedy nadal zdarzają się bombardowania, śmiertelne ataki i masa ludzi w dalszym ciągu ginie, jest pozbawionych miejsc do życia, pracy i to jest po prostu regularna wojna, która ma miejsce. I pan redaktor zapytał, w jakim jesteśmy momencie. No, 15 miesięcy tej wojny. Widać, że Rosja nie ma możliwości osiągnięcia zwycięstwa militarnego. Ten dzień zwycięstwa, który będzie obchodzony tradycyjnie w Moskwie 9 maja, to tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym roku, to nie będzie dzień zwycięstwa, tylko dzień klęski Federacji Rosyjskiej, ponieważ okazało się, że jedna z największych armii świata nie jest w stanie pokonać o wiele mniejszej przecież i mniej licznej armii ukraińskiej. Wszyscy się zastanawiają, prawdę mówiąc, ja też nie znam takiej odpowiedzi na pytanie, co się w tej chwili wydarzy. Jest ważny na pewno ten ostatni fakt, ten atak, tajemniczy atak dronów na Kreml, na siedzibę Władimira Putina. Wiele wskazuje na to, że to była rosyjska prowokacja, że to Rosjanie sami wykonali ten atak, no bo właściwie po co byłoby to Ukraińcom? Nie widać większego sensu z takiej operacji. Natomiast Rosja tak jakby szukała pretekstu, tylko też pytanie do czego? Do eskalacji? Obawiam się, że taką eskalacją, o której wszyscy myślą, a jednocześnie jej się boją, byłoby użycie taktycznej broni nuklearnej, a tego chyba jednak ciągle jeszcze nawet Putin nie bierze pod uwagę.